Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 października. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Janusz Wojciechowski, bliższy objęcia taki unijnego komisarza, dostał zgodę Komisji Rolnictwa. Sąd Najwyższy uchyla wyrok skazujący Arkadiusza Kraskę na dożywocie. Sprawa wraca do pierwszej instancji. Strażacy dogaszają pożar 14-wiecznego kościoła koło Nowego Dworu Gdańskiego. Kandydat Polski na komisarza Janusz Wojciechowski zaakceptowany przez Komisję Rolną w Parlamencie Europejskim. Po raz drugi został przesłuchany przez deputowanych, którzy sprawdzali jego kompetencje. Pierwsze wysłuchanie Wojciechowskiego zostało źle ocenione. Tym razem deputowani dobrze ocenili kwalifikacje Polaka. Tym razem było więcej konkretów. Padły deklaracje o zrównaniu dopłat. Wielu europosłów z naszego regionu mówiło, że brakowało tego w ubiegłym tygodniu. Padły też stanowcze deklaracje o obronie rolnictwa. O tym, co zdecydowało o pozytywnej ocenie, mówił też europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Bardzo dobre wystąpienie, bardzo dobre odpowiedzi na pytania. Dzisiaj była szansa, żeby wiele tych kwestii doprecyzować i to precyzyjnie zrobił. A tak komentował europoseł Jarosław Kalinowski. No bardzo wyraźnie widać, że ten tydzień kandydat przepracował bardzo solidnie. No wiele lepsze wystąpienie. Gdyby w taki sposób podszedł do tego przesłuchania tydzień temu, to dzisiaj byśmy się nie spotykali. Zielone światło Komisji Rolnej oznacza, że Janusz Wojciechowski dołącza do grona ponad 20 kandydatów, którzy również otrzymali pozytywne rekomendacje parlamentarnych komisji. Głosowanie nad całym składem Komisji Europejskiej zaplanowano na sesji plenarnej Europarlamentu w Strasburgu 23 października. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący Arkadiusza Kraskę na dożywocie. Przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Mężczyzna został skazany za podwójne zabójstwo 18 lat temu. W pobliżu jednej ze stacji benzynowych od kul zginęli dwaj mężczyźni. Prawdopodobnie były to porachunki gangów. W marcu tego roku szczecińska prokuratura wniosła o uniewinnienie Arkadiusza Kraski. Po latach okazało się bowiem, że w śledztwie prowadzonym przeciwko niemu mogły zostać sfałszowane dowody. W maju sąd wstrzymał wykonanie kary i Arkadiusz Kraska wyszedł na wolność. Na początku lipca prokuratura zmieniła zdanie i wniosła o ponowne rozpoznanie sprawy zamiast uniewinnienia. Sierpień przyniósł jednak kolejną zmianę. Śledczy wysłali do Sądu Najwyższego pismo z cofnięciem wniosku o wznowienie postępowania. Sprawą Arkadiusza Kraski zajmowali się po kolei prokuratorzy ze Szczecina, Poznania, Lublina i z Prokuratury Krajowej. Premier podsumował działania rządu dotyczące gospodarki. Na kongresie 590 w Jasionce pod Rzeszowem przypomniał, że w czasie 4-letniej kadencji rząd przeznaczył rekordową sumę na politykę prorodzinną. Istotna zmiana nastąpiła też na rynku pracy, mówił Mateusz Morawiecki. O ile w 2014 czy 2015 roku około 8%, tylko 8% osób twierdziło, że sytuacja na rynku pracy jest dobra lub bardzo dobra, dzisiaj, szanowni państwo, jest to 58%. To dzięki wam, polskim przedsiębiorcom, ale to również dzięki działaniom państwa polskiego, które promuje polski biznes, polski przemysł, promuje polski eksport za granicą, bo przecież polski eksport tworzy miejsca pracy tutaj w Polsce. Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,1%. PSL proponuje emeryturę bez podatku. To element programu, z którym Koalicja Polska idzie do wyborów parlamentarnych. Szef sztabu wyborczego PSL-u Krzysztof Hetman przypomniał, że jego ugrupowanie w przeszłości składało propozycje zmierzające do zniesienia opodatkowania emerytur. Chociażby w 2018 roku, kiedy to za sprawą klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego został wniesiony do Polskiego Sejmu projekt ustawy emerytury bez podatku, tak aby emeryci nie płacili tego podatku i aby te kilkaset złotych w kieszeni każdego emeryta pozostawało w każdym miesiącu, a nie byłby to jeden zastrzyk finansowy w ciągu roku. Projekt PSL-u został odrzucony w Sejmie w zeszłym roku. Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadamia prokuraturę w sprawie działania na szkodę Warszawy. Z kontroli CBA wynika, że w 2012 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania kupiło za ponad 39 milionów złotych prawa do 50-hektarowej nieruchomości w Zielonce. Według kontrolerów cena przekraczała faktyczną wartość nieruchomości, informuje Temistokles Brodowski z CBA. Deklarowanym celem nabycia nieruchomości miało być utworzenie zakładu unieszkodliwiania odpadów. MPO zdawało sobie sprawę w chwili zakupu, że plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na taką inwestycję. Dlatego też Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Tylko teraz bilety na rejsy od listopada do marca w wyjątkowych cenach. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Wybierz swój kierunek. Kup dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze. LOT. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Powiedzmy sobie, że to jest alfabetycznie. Darek Pieruch, Zofia Kruszewska, Anna Gacek. I to nie jest alfabetycznie, Wojciech Mann. To w ogóle nie jest, ale chciałem jakoś tak zacząć, żeby zaciekawić słuchacza, żeby zaczął myśleć, czy to na pewno jest alfabetycznie, czy oni to układają według imion, czy nazwisk, a może jeszcze jakoś inaczej. No i udało mi się. Nastąpił taki moment złapania uwagi tego słuchacza, żeby przestał tak biernie tylko, no i nie będę się rozwijał. Ale przecież to jest niemożliwe, żeby słuchacz był bierny we wtorek kilka minut po 14, bo już czeka niecierpliwie, co zdarzy się w temacie konkursu, nagrody, zagadki, pytania i zmierzenia się z własną inteligencją. Nie doceniłem słuchaczy trójki, tak. Chyba, że się przypadkowo w tej grupie znalazł nie słuchacz trójki, który dopiero dzięki cudowi tej audycji stanie się słuchaczem. Ciekawe. Ciekawe? No tak. Chyba powinienem trochę mniej mówić. Ania wygłosi teraz zestaw adresów. I zrobię to dzisiaj nadzwyczajnie starannie, myśląc na przykład o kimś, kto być może po raz pierwszy słucha. Już pomaleńku staje się słuchaczem. To nowy, drogi słuchaczu, można do nas napisać. Można wysłać do nas SMS pod numer 71335. Można wysyłać do nas listy elektroniczne, pisząc na adres man@polskieradio.pl albo anna.gacek@polskieradio.pl. A do tego, drogi słuchaczu, możesz wygrać nagrodę w sytuacji, kiedy jest nagroda. Dzisiaj tej sytuacji nie ma. Ale warto wziąć udział w konkursie. Zawsze, drogi nowy słuchaczu, nawet nie wiesz, jaka to satysfakcja. Odgadnąć i w tej szlachetności być zadowolonym z tego, że nic z tego nie będzie. Nie możesz tak mówić, Anno. Spotkałem parę osób, które wygrały nasz konkurs bez nagród i szły z podniesionymi głowami, z jasnymi oczami, z uśmiechem na swojej twarzy. Są częścią elity. Natychmiast stają się częścią elity. Może ich to drogo kosztować, ale przez chwilę się cieszą. No i dzisiaj ktoś z Państwa dołączy do tego zacnego grona. O ile odgadnie temat, który jak na... Jak się nazywa, na czym się chleb piecze? Szufla? Czy, no, w każdym razie, jak na takim czymś płaskim, dużym, podsuwa Wam od razu ta piosenka. Driving. Sometimes, somewhere. From Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race. No nie wiem, czy Państwo przypomnieli sobie ten utwór, trudno go nazwać piosenką, to patrzę na odpowiedzi i na razie nic nie ma. Nie wiem, jak u Ciebie. Dużo jest prawidłowych odpowiedzi dzisiaj. Naprawdę? Dlaczego Ty masz inny komputer, czy co? Ja nie wiem, często padają tutaj sugestie, czy redaktor Mann mógłby nieco uporządkować swoją skrzynkę pocztową, więc może już nie przychodzą poprawne odpowiedzi. No może ja cały czas włączam nie swoją skrzynkę. Na przykład. Ale tu jest napisane Panie Wojtku. No to chyba... Ale no. Panie Wojtku... I co dalej? Znaczy nie ma PESEL-a mojego, ale mi się wydawało... No nie wiem. Dobrze, a jakie masz? No, mam bardzo wiele ze słowem na W. Na W, Wojtek? Nie, panie Wojtku, ze słowem na W, które jest tematem dzisiejszej audycji. To powiedz. Nie, ale mamy dobry temat audycji dzisiaj, prawda? Tematem audycji jest słowo na literkę W. Bo ja nie chcę znowu powrotów i potworów. Ja nie chcę już wracać do potworów. A boisz się? Nie no, myślę, że dogadaliśmy się. Piosenka, utwór The Race, czyli wyścig, czyli na W wyścigi, a na W wybory, no bo to się kojarzy, że za parę dni to wydarzenie, o którym trąbią wszystkie media. I pan Rafał napisał wprost, wyścig wyborczy. No i to punkt. Powinna być nagroda największa. Panie Rafale, gdyby była nagroda, to największa byłaby dzisiaj dla pana. Wielki złoty puchar z takimi wyrzeźbionymi twarzami redaktorów. Ani oczy to byłyby brylanty wstawione. Nie, rubiny, poproszę rubiny. Usta rubiny. Nos. A państwo wiedzą, słuchając naszej audycji, że redaktor dysponuje sztabkami złota, więc ten puchar... No, nie wiem, co z nimi zrobić. Prawda? Tak, więc być może zrobimy z tych sztabek puchar dla naszego słuchacza. No właśnie, czyli wyścig po zwycięstwo. I tak piosenki dzisiaj układamy. Anna, redaktor Gacek, kropka. Za chwilę... Byle nie małpa. Nie, ale mi to nie przeszło przez usta. Przedstawi teraz swoją propozycję. No ja oczywiście myślałam o tym, jak być blisko, a zarazem daleko tematu. Mm-hmm. W tym utworze już w warstwie muzycznej jest jakiś nerw, który towarzyszy Aniu, pierwsza piosenka i już jest kombinowanie? Jest zatytułowana Fast As You Can, czyli tak szybko biegnij jak potrafisz. To też jest część wyścigu. No ten, kto się ściga. Ci, których mamy wybierać, czy ci, którzy wybierają? Ja w dzisiejszym... A może ci, którzy nie zostaną wybrani, powinni biec tak szybko, jak mogą. Myślę, że ponad tym wszystkim jest idea, że jak najszybciej głosować po prostu, biec. Nie można szybciej, bo jest tylko jeden dzień. Nie mogę dzisiaj iść i głosować. Ale można nie o świcie na przykład... Tak szybko, jak redaktor wstaje wcześniej. Wiemy to, co piątek. Więc fast as you can, to jest 6 rano na przykład. Ale piątek nie ma wyborów, no. Nawet jakbym własną urnę miał. To nie brzmi dobrze, to zdanie. To nie brzmi dobrze. fight the beast in too soon. I don't know how to live without my hand on his throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet. You think you know how crazy I am. You say you don't spook easy, you won't go, but I know, and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can. Maybe soft in your palm, but I'll soon go hungry for a fight, and I will not let you in. Disprove your faith in me. So if you catch me trying to find my way into your heart from under your skin, fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Sometimes ale to nie było takie, żeby... Nie Fiona Apple, nie? Znaczy Fiona Apple, proszę bardzo, tylko nie było w tym dynamiki wyścigu, albo dynamiki wyborów. Ale była ta nerwowość, która moim zdaniem jest dużo bardziej toksyczna niż ten zdrowy, sportowy bieg. To była nerwowość taka o niskiej nerwowości. To była neurotyczna nerwowość. No może tak. Ja przyznam od razu, że utwór, który ja wybrałem na teraz, to nie jest takim podręcznikowym przykładem jak Prymus, czyli jedna z osób prowadzących tę audycję, normalnie przynosi. Bo jak jest temat wyścigi, no to Prymus przynosi wyścigi. Ale to się tak kojarzy z tym, co się wyrabia, że pozwoliłem sobie na odstąpienie od literalnego wypełniania potrzeby hasła. Mianowicie jest jeden stary numer, bo to już ma, nie wiem ile, z 20 lat, nie wiem dokładnie. Frankie Goes i tak dalej, Two Tribes. Nie wiem, czy pamiętasz teledysk? Nie, nie pamiętam. Dwóch facetów, jeden udawał chyba przywódcę sowieckiego, a drugi udawał przywódcę amerykańskiego, leją się na ringu No i to jest właśnie tak, że dwa plemiona walczą ze sobą, a oni po prostu o tym śpiewają i troszkę mi się to skojarzyło. Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood. Anna Gacek, Polish Radio. Prymus teraz się odezwie. O, brawo. Mm-hmm. W audycji o wyścigach znalazłam utwór zatytułowany Wyścigi. Zuch, brawo, gdyby ten puchar nie zużył całego złota, to ci malutki taki dodatkowy zrobił. Tak. A nawet nie musi być ten pucharek, ja te diamenty i rubiny wezmę. Tak bez... Dobrze, Aniu, zasłużyłaś. Wyścigi. Pamiętam, poszliśmy do domu kultury. Tam starzy ludzie uczą się tańczyć. Czego życiu bulwary śpiewają o średniej sytuacji. Wszystko układa. No dobrze. Pucharek i te diamenty postaram się przynieść może w przyszłym tygodniu. Ja będę. W woreczku. Będę we wtorek o 14, tak. Drodzy Państwo, i ty pierwszy raz słuchający, słuchaczu. Minęła już połówka, a jak to mówię, w piątki rano o 14.30. Za nami, pół audycji za nami. Dziś wyścigi w podtekście, czy w tle wybory. No i tu mam taką... Oj, dzisiaj to ja nie dostanę nagrody za prymusa. Bo mam piosenkę, której tytuł mnie urzekł i pomyślałem, że ona nawet nie na siłę będzie pasowała do tej koncepcji dzisiejszej. Mianowicie Show Me Your Teeth. To jest pokaż zęby, w sensie pokaż, że masz cojones i że wygrasz. Oraz lider jednej z głównych partii słynie z uśmiechu z bardzo widocznymi zębami, więc to może też do niego się odnosić. Drogi Grzegorzu, pokaż zęby. I dlatego uważam, że ta piosenka... Szczerze, naprawdę, czasem tak żałuję, że nie ma kamery tu w studiu włączonej, bo jest, ale nie działa, żeby pokazać, a nie jak. Próbuję nie zrobić czegoś, co będzie słyszalne. Show me your teeth. To jest utwór, który wybrałem. I'm just looking for change. Don't push me, man, 'cause I can give you mean. When you leave the house, be ready, for you know that the hour has come. So be ready. In my city you can carry a gun. So show color your name. Proszę bardzo, pani redaktor, pani kolej. Ja normalnie nie jestem zwolenniczką takich brzmień jak te, których słuchaliśmy przed chwilą, ale szalenie się cieszę, że właśnie były. Są idealnym wprowadzeniem w subtelność utworu, który teraz nastąpi. Używasz moich wyborów, żeby usprawiedliwić? Tak jest. Jestem właśnie taką przebiegłą kobietą. Tak, smętność swojego jestem wyboru. Jestem złą, smętną kobietą. A jak ten utwór, który wybrałaś, zła, smętna kobieta, pasuje do tematu? Jest zatytułowany Bright Horses, czyli mamy konie. Konie gdzieś mogą się kojarzyć z gonitwą, z wyścigiem, ale nie dlatego do końca ta piosenka. To 50% realizacji tematu. 50% konia? Aha, nie. Tematu. Wyścigi, ściganie się. Autor tej piosenki, Nick Cave, w 96 roku został nominowany przez stację MTV do jednej z nagród tej stacji. I Nick Cave w odpowiedzi na tę nominację wysłał list, który został także opublikowany. I w tym liście pada między innymi to piękne zdanie I'm in competition with no one. Z nikim się nie ścigam. A czy to świadczy o takiej wielkiej pewności siebie, czy o tak wielkiej skromności? To świadczy o wielkiej niechęci do MTV. Aha. I o tym, że już chyba wiedział, że większego przeboju niż te dzikie róże z Kylie Minogue mieć nie będzie, więc już to, co miał, już mu w zupełności wystarczy. Ale to był bardzo piękny, bardzo mądry list, w którym właśnie bał się tego, że być może opuści go jego muza, jeśli będzie niesprawiedliwie, niedobrze traktowana przez niego, a właśnie nie chce, żeby ta muza stawała do jakichś wyścigów. Więc to uważam jest bardzo na chciałbym podkreślić, temat. Mówię to do tego słuchacza, który dopiero zaczyna być słuchaczem, że redaktor Anna Gacek, używając słowa muza, używała je prawidłowo. To nie ma być takie potoczne określenie słowa muzyka, bo tego nie używamy. Nie. Tylko, no, żeby nie było, żeby tu takie wpuszczamy, nie chcę się wyrazić zbyt dosadnie, ale nieodpowiednie określenia. Właśnie tak. Zatem nieścigający się Nick Cave i konie z jego nowej płyty. Horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. I'm by your side and I'm holding your hand. Ride horses of wonder springing from your burning hand. A heart and it's calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. And horses are just horses and their manes aren't full of fire.

makes it so hard not to cry. And as we say our long goodbyes under the tear, light on, as if you have a choice, even if you cannot hear my voice. No i zostało nam miejsce na jeszcze jedne wyścigi. Aniu? No bo prawie dobiegliśmy do mety. No i tam ten moment. Ktoś jest zwycięzcą, a ktoś jest tylko drugi. No tak. I o tym, że drugi to nigdy nie jest dość, na do usłyszenia klasyka muzyki pop. Yeah.